Раздзел 12. Рабінзон вяртаецца ў пячору. Палявыя работы. У час гэтага падарожжа мой сабака спалохаў казляня і схапіў яго, але загрызці не паспеў, я падбег і адабраў яго. Мне вельмі хацелася забраць яго. Я страшэнна марыў набыць як-небудзь дваіх казлянят, каб развесці статак і забяспечыць сябе мясам на той час, калі ў мяне скончыцца ўвесь порах. Я змайстраваў казляняці на шыйнік і павёў яго на вяроўцы. Вяроўку я даўно ўжо звіў з пянькі ад старых канатаў і цяпер заўсёды насіў яе ў кішэні. Казляня ўпіралася, але ўсё роўна ішло. Дабраўшыся да свайго лецішча, я пакінуў яго ў загарадзі, а сам пайшоў далей. Мне хацелася хутчэй апынуцца дома, бо я падарожнічаў ужо больш за месяц. Не магу выказаць, з якім задавальненнем вярнуўся я пад дах свайго старога дома і зноў разлёгся ў гамаку. Бадзянне па выспе, калі ў мяне не было дзе прыхіліць галавы, так стаміла мяне, што мой уласны дом, як зваў я цяпер сваё жытло, здаўся мне надзвычай утульным. З тыдзень я адпачываў і цешыўся хатняй ежаю. Большую частку гэтага часу я быў заняты важнай справай. Майстраваў клетку для попкі, які адразу ж зрабіўся хатнюю птушкаю і надзвычай хутка прывык да мяне. Затым я ўспомніў пра беднае казляня, якое сядзела ў палоне на лецішчы. «Напэўна, яно ўжо з'ела ўсю траву», – думаў я, – «і выпіла ўсю ваду, якую я пакінуў яму, і цяпер галадае». Трэба было схадзіць па яго. Прыйшоўшы на лецішча, я застаў яго там, дзе пакінуў. Зрэшты, яно і не магло нікуды пайсці. Яно памірала з голаду. Я нарэзаў галін з бліжэйшых дрэў і перакінуў яму за агароджу. Калі казляня пад'ела, я прывязаў яму за ашыйнік вяроўку і хацеў весці яго як раней, але нагаладаўшыся, казляня зрабілася такое ручное, што вяроўка яму ўжо была непатрэбна. Яно пабегла следам за мною, як сабака. Па дарозе я ўвесь час карміў яго, і дзякуючы гэтаму яно стала такім жа паслухмяным і рахманым, як і астатнія жыхары майго дома. Казляня так да мяне прызвычаілася, што не адыходзіла ні на крок. Надышоў снежань, калі павінен быў узысці рыс і ячмень. Уроблены мною кавалак зямлі быў невялікі, таму што, як я казаў ужо, засуха загубіла амаль усю маю сяўбу першага года, і ў мяне заставалася не больш за васьмушку бушаля. Гэты раз можна было чакаць цудоўнага ўраджаю. Як раптам выявілася, што ў мяне ёсць пагроза зноў страціць яго ўвесь, таму што маё поле спустошвае процьма разнастайных ворагаў, ад якіх немагчыма абараніцца. Гэтымі ворагамі былі козы, а таксама тыя дзікія звяркі, якіх я назваў зайцамі. Салодкія сцябліны рысу спадабаліся ім. Яны прападалі на полі дзень і ноч, і паядалі маладыя парасткі перш, чым яны паспявалі закаласаваць. Супроць нашэсця гэтых ворагаў быў адзін толькі сродак – абгарадзіць усё поле плотам. Я так і зрабіў. Але гэта работа была вельмі цяжкая, галоўным чынам таму, што трэба было спяшацца. Шкоднікі няшчадна знішчалі калоссе. Праўда, палетак мой быў такі невялікі, што за 3 тыдні агароджа была гатова. Агароджа аказалася даволі спраўнай. Пакуль яна не была скончана, я адпужваў шкоднікаў стрэламі, а на ноч прывязваў да агароджы сабаку, які брахаў да раніцы. Дзякуючы ўсім гэтым мерам перасцярогі, шкоднікі пакінулі мяне ў спакоі, а мае каласы пачалі налівацца зернем. Але ледзь толькі хлеб закаласіўся, як з'явіліся новыя ворагі. Наляцела процьма пражэрлівых птушак і пачала кружыць над полем, чакаючы, калі я пайду, каб накінуцца на збажыну. Я зараз жа выпусціў на іх зарад шроту. Я ніколі не выходзіў без стрэльбы. І не паспеў я стрэліць, як з поля ўзнялася другая чарада, якой я спачатку не заўважыў. Я быў не на жарт устрывожаны. Яшчэ некалькі дзён такога разбою, і бывайце ўсе мае надзеі, сказаў я сабе. У мяне няма больш насення, і я застануся без хлеба. Што было рабіць? Як пазбавіцца ад гэтай новай напасці? Нічога прыдумаць я не мог, аднак цвёрда вырашыў. Чаго б гэта ні каштавала абараніць свой хлеб, нават калі б мне давялося вартаваць яго цэлыя суткі. Спачатку я абышоў усё поле, каб упэўніцца, ці многа шкоды нарабілі мне птушкі. Аказалася, што нямала. І ўсё ж з гэтай стратай яшчэ можна было б змірыцца, калі б удалося захаваць астатні ўраджай. Птушкі стаіліся на бліжэйшых дрэвах. Яны чакалі, каб я пайшоў. Я зарадзіў стрэльбу і зрабіў выгляд, што адыходжу. Зладзеі ўзрадаваліся і шуганулі на мой палетак. Гэта мяне страшэнна ўзлавала. Спачатку я думаў пачакаць, каб села ўся хмара, але ў мяне не хапіла цярпення. Гэта ж з кожнага зярняці, якое яны здзяўбуць зараз, я, можа, ў будучым губляю цэлы бохан хлеба, сказаў я сам сабе. Я падбег да агароджы і пачаў страляць. Тры птушкі засталіся на месцы. Я падняў іх і павесіў на высокім слупе, каб напалохаць астатніх. Цяжка нават уявіць сабе, якое ўздзеянне гэта зрабіла. Ні адна птушка больш не села на мой палетак. Усе паляцелі з гэтай часткі выспы. Ва ўсякім разе я не бачыў ніводнай за ўвесь час, пакуль віселі мае пудзілы на слупе. Няма чаго і казаць. Гэта перамога над птушкамі прынесла мне вялікае задавальненне. К канцу снежня збажына паспела, і я сабраў другі ўраджай у гэтым годзе. У мяне, на жаль, не было ні касы, ні сярпа, і пасля доўгіх разваг я вырашыў скарыстаць у сваёй палявой працы шырокую шаблю, якую я ўзяў на караблі разам з іншай зброяй. Праўда, збажыны ў мяне было не так ужо многа, і таму зжаць яе было зусім не цяжка. Ды і жаў я сваім адметным спосабам. Зразаў толькі каласы і зносіў іх з поля ў вялікім кашы. Калі ўсё было прыбрана, я перацёр каласы рукамі, і ў выніку з адной восьмай часткі бушаля насення кожнага гатунку атрымаў каля двух бушаляў рысу і два з паловай бушалі ячменю. Зразумела па прыблізнаму падліку, таму што ў мяне не было меркі. Ураджай быў выдатны, і такі поспех натхніў мяне. Цяпер я мог спадзявацца, што праз некалькі гадоў у мяне будзе пастаянны запас хлеба. Але разам з тым у мяне ўзнікалі і новыя цяжкасці. Як, не маючы ні млына, ні нават жорнаў, ператварыць зерне ў муку? Як прасеяць муку? Як змясіць з мукі цеста? Як нарэшце спячы хлеб? Нічога гэтага я не ўмеў. Таму я вырашыў не чапаць свайго ўраджаю і пакінуць усё збожжа на насенне. А тым часам, да наступнага пасеву, прыкласці ўсе намаганні да таго, каб вырашыць галоўную задачу – навучыцца ператвараць збожжа ў хлеб.